Чорний ряд, золоті вагони, яскі прихожані падуть на поклони, блискуть свободи на небеса. І пройде справедливість, вірка дала. Глибоко губею, склони сідай, ведет протестуючих сідовий конвой. Хто ми сидять, що мене в корбі? Женщина може рожати любі. Чорних лімузинів школу к тебе йдуть пропали.